การที่พวกเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์กันและได้มาพบกับพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นโชคอันมหาศาลเป็นลาภอันยิ่งใหญ่เหมือนกับการได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแต่ดีกว่ารางวัลที่หนึ่งหลายล้านเท่าด้วยกันเพราะเงินรางวัลที่หนึ่งนี้ไม่สามารถที่จะมาใช้ดับความทุกข์ใจได้ไม่สามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่รางวัลที่หนึ่งของพระพุทธศาสนาก็คือการบรรลุถึงพระนิพพานจะสามารถดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราให้หมดไปได้และทำให้เราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คือรางวัลที่หนึ่งของพระพุทธศาสนาการที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้พบกับพระพุทธศาสนาเป็นเหมือนกับการได้ถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วเพียงแต่ว่าเรายังต้องไปขึ้นรางวัลเหมือนกับเวลาที่เราถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเราก็ต้องไปขึ้นรางวัลเราถึงจะได้รับรางวัลการที่เราจะได้รับรางวัลที่หนึ่งของพระพุทธศาสนานอกจากการที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาและได้เป็นมนุษย์แล้วได้พบกับพระพุทธศาสนาแล้วยังต้องเป็นมนุษย์ด้วยถ้าไม่ได้เป็นมนุษย์เช่นมาเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นสุนัขเป็นแมวเป็นนกเป็นสัตว์ต่างๆที่อยู่ในบริเวณบนเขานี้เขาก็จะไม่สามารถที่จะรับรางวัลที่หนึ่งของพระพุทธศาสนาได้เพราะเขาจะไม่มีความสามารถที่จะไปรับรางวัลไปขึ้นรางวัล นั่นเองเพราะการที่จะรับรางวัลได้นี้เราต้องมีความสามารถที่จะฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ที่จะรู้ว่าวิธีที่เราจะรับรางวัลที่หนึ่งนี้รับได้อย่างไรเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นคำสอนที่ใช้ภาษาของมนุษย์สัตว์นี้ฟังภาษาของมนุษย์ไม่เข้าใจสุนัขแมวนกกาอะไรต่างๆเขาไม่สามารถที่จะมาฟังเทศฟังธรรมเหมือนกับที่พวกเรามาฟังกันได้การฟังเทศฟังธรรมนี่แหละเป็นการเรียนรู้วิธีที่เราจะไปขึ้นรางวัลที่หนึ่งกันในทางตรงกันข้ามถ้าเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วและได้พบกับพระพุทธศาสนาด้วยแต่เรากลับไม่มีศรัทธาไม่มีความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ไม่ต่างจากเดรัจฉานทั่วๆไปเพราะเราก็จะไม่เข้ามาฟังเทศฟังธรรมกันเราก็จะไม่มาขึ้นรางวัลที่หนึ่งกันทั้งที่เราถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแต่เราอาจจะไม่รู้เราไม่ได้ติดตามผลของการออกสลากเราเลยไม่รู้ว่าเราได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งกันแทนที่เราจะมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาฟังวิธีที่เราจะได้ขึ้นรางวัลที่หนึ่งเราก็ไปทำอย่างอื่นแทนอย่างวันนี้ถ้าเราไม่มีศรัทธาไม่มีความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีความสนใจที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆ หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเราก็จะไม่มาวัดกันไม่มาฟังเทศน์ฟังธรรมกันเราก็จะไปทำกิจกรรมอย่างอื่นเช่นไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆอันนี้ก็เป็นมนุษย์และได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้มาเกิดอยู่ในเมืองพระพุทธศาสนาแต่กลับไม่สนใจไม่เข้าหาพระพุทธศาสนากันหันหลังให้กับพระพุทธศาสนาก็เลยไม่รู้ว่าตนเองนี้ได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งตนเองได้หลุดพ้นได้มีสิทธิ์มีโอกาสที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายก็เลยทำให้ยังต้องติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดเพราะเวลาที่ร่างกายของเราตายไปแล้วใจผู้ที่มาครอบครองร่างกายนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจที่ยังมีความอยากหาความสุขผ่านทางร่างกายจึงต้องไปหาร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายพาไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะติดอยู่กับการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดจะสิ้นสุดได้ก็ต่อเมื่อได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งของพระพุทธศาสนาก็คือได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วก็เกิดศรัทธาความเลื่อมใสในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามันเข้าหาเข้าฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆเพื่อที่จะได้รู้จักวิธีที่จะปฏิบัติให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายให้ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดให้ได้บรรลุถึงพระนิพพานอันนี้ก็คือเรื่องของพวกเราที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาเกิดเป็นได้มาพบกับพระพุทธศาสนาอย่าทำตัวของพวกเราเป็นเหมือนกับไก่ได้พลอยไก่ได้พลอยนี้แทนที่จะเก็บพลอยเอาไว้กับเขียดพลอยทิ้งไปเพราะสิ่งที่ไก่ต้องการไม่ใช่พลอยไม่ใช่เพชรสิ่งที่ไก่ต้องการก็คือไส้เดือนตัวหนอนที่เป็นอาหารของไก่ไก่เลยไม่เห็นคุณค่าความวิเศษของเพชรพลอยต่างๆพอไปขุดคุ้ยหาไส้เดือนไปเจอเพชรพลอยก็เขี่ยทิ้งเขี่ยทิ้งไปก็เหมือนกับพวกที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ที่แล้วได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแทนที่จะเก็บพระพุทธศาสนากลับเขี่ยพระพุทธศาสนาทิ้งไปหันหลังให้กับพระพุทธศาสนาไม่เข้าหาพระพุทธศาสนาไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากการที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาจากการที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์อันนี้ก็ไม่ต่างกับการมาเกิดเป็นเดรัจฉานซึ่งก็ไม่ได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกันดังนั้นการที่เราได้มาวัดมาฟังเทศน์ฟังธรรมนี้ยังเป็นการดำเนินการเพื่อที่จะได้ไปรับรางวัลกันเรามาฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อที่เราจะได้รู้วิธีขึ้นรางวัลของพระพุทธศาสนาว่าขึ้นกันอย่างไรเมื่อเราได้ยินได้ฟังธรรมแล้วเราก็นำเอาไปปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราก็จะได้รับรางวัลที่พระพุทธศาสนาจะมอบให้กับเราคือพระนิพพานการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดการสิ้นสุดของความทุกข์ใจทั้ง ทั้งปวงต้องเกิดจากการศึกษาวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องวิธีปฏิบัติที่เป็นสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเมื่อรู้จักวิธีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วเราก็ต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราถึงจะสามารถรับรางวัลของพระพุทธศาสนาได้คือบรรลุถึงพระนิพพานได้ดังบทในบทสวดในพุทธในสังฆคุณที่ได้แสดงไว้สี่ลักษณะของผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนนี่คือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสุปฏิปันโนคือปฏิบัติดีปฏิบัติได้ถูกปฏิบัติเต็มที่เรียกว่าปฏิบัติดีเหมือนกับนักเรียนที่ไปโรงเรียนทุกวันไม่ขาดเรียนทำการบ้านที่ครูอาจารย์มอบให้ทำทุกการบ้านอ่านหนังสือตามที่ครูอาจารย์สั่งให้อ่านแล้วเวลาเข้าห้องสอบก็ทำข้อสอบได้ทุกข้อได้คะแนนเต็มร้อยอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกประการไม่มีเว้นไม่มีข้ามกระโดดปฏิบัติตามที่ได้ทรงสั่งสอนตามแบบฉบับที่พระพุทธองค์ได้ทรงบำเพ็ญมานี่เรียกว่าปฏิบัติดีเช่นการขึ้นรางวัลของพระพุทธศาสนาท่านก็สอนให้เราทำทานคือสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปให้หมดอย่าไปพึ่งเงินทองเป็นเครื่องมือในการดับความทุกข์ใจอย่าไปพึ่งเงินทองเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะมันเป็นไปไม่ได้แต่มันกลับจะทำให้เราต้องติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดนั่นเองพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปให้หมดแล้วเราจะได้ไปบวชไปรักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้อย่างเต็มที่ได้ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าก็ทรงบำเพ็ญแบบนี้ทรงสละราชสมบัติแล้วก็ทรงออกบวชไปถือศีลรักษาศีลอย่างได้บริสุทธิ์ตลอดเวลาทุกวันทุกเวลาไม่ทำให้ศีลด่างพร้อยแต่อย่างใดการที่จะรักษาศีลได้อย่างบริสุทธิ์นี้จำเป็นที่จะต้องไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการหาเงินหาทองไม่ต้องเกี่ยวข้องกับการใช้เงินใช้ทองหรือเกี่ยวข้องกับเงินทองเพราะถ้ามีการเกี่ยวข้องกับเงินทองมักจะมีโอกาสที่จะต้องไปทำบาปได้แต่ถ้าไม่มีการเกี่ยวข้องกับเงินทองแล้วก็จะไม่มีการที่จะต้องไปทำบาปอันนี้คือวิธีแรกวิธีการขึ้นเงินเดือนให้เราเลิกเกี่ยวข้องกับการหาเงินหาทองการใช้เงินใช้ทองเพราะไม่ใช่เป็นวิธีที่จะพาให้เราไปสู่พระนิพพานไม่ใช่เป็นวิธีที่จะดับความทุกข์ใจของพวกเราไม่ใช่เป็นวิธีที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดแต่กลับเป็นวิธีที่จะทำให้เราเวียนว่ายตายเกิดต่อไปทำให้เราสร้างความทุกข์ต่างๆขึ้นมาอยู่เรื่อยๆดังนั้นผู้ที่ปรารถนาที่จะรับรางวัลที่หนึ่งของพระพุทธศาสนาจึงจำเป็นที่จะต้องสละทรัพย์สมบัติไปให้หมดเพื่อที่จะได้ไปบวชได้นั่นเองผู้ที่จะบวชรักษาศีลและปฏิบัติภาวนาได้จะต้องเป็นอิสระจากภารกิจอย่างอื่นจะต้องมีภารกิจเพียงภารกิจเดียว ก็คือการเจริญศีลสมาธิปัญญานี้เท่านั้นถ้าเรามีเวลาเจริญศีลสมาธิปัญญาได้อย่างตลอดเวลาก็เหมือนกับนักเรียนที่เข้าห้องเรียนตลอดเวลาสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบวิธีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี้พระองค์ทรงสอนให้เราเจริญสติซึ่งเป็นเหมือนกับการทำการบ้านนั่นเองทรงมอบการบ้านมาให้พวกเราทำกันก็คือให้เรามีสติกันให้เรามีใจที่จดจ่ออยู่กับเรื่องเดียวสิ่งเดียวไม่ปล่อยให้ใจเราไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเพราะการปล่อยให้ใจไหลไปกับกระแสของความคิดปรุงแต่งจะไม่นำไปสู่ความสงบจะไม่นำไปสู่การหยุดของความทุกข์แต่กลับเป็นการสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นมาอยู่เรื่อยๆความทุกข์นี้ก็ไม่ได้เกิดมาจากใครที่ไหนความทุกข์ใจนี้ก็เกิดมาจากความคิดปรุงแต่งของพวกเรานี่เองถ้าความคิดปรุงแต่งคิดไปในทางความอยากต่างๆความทุกข์ใจก็จะเกิดขึ้นมาทันทีไม่ว่าจะรวยหรือจะจนไม่ว่าจะเป็นผู้สูงส่งหรือเป็นผู้ต่ำต้อยไม่สำคัญไม่ต่างกันถ้าคิดไปในทางความอยากแล้วจะต้องมีความทุกข์ใจเหมือนกันหมดดังนั้นการบ้านข้อแรกที่พระเจ้าทรงมอบให้กับผู้ที่ต้องการที่จะขึ้นรางวัลที่หนึ่งของพระพุทธศาสนาก็คือให้ไปเจริญสติอย่างต่อเนื่องให้เจริญสติตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยพอลืมตาขึ้นมาก็ให้ใจจดใจจ่ออยู่กับเรื่องเดียวสิ่งเดียวอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆอย่าส่งใจไปอดีตที่ผ่านมาแล้วอย่าส่งใจไปที่อนาคตที่ยังมาไม่ถึงให้ดึงใจไว้อยู่ในปัจจุบันให้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะอยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธไปก็ได้หรือจะอยู่กับการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้ให้ใจเราจดจ่ออยู่กับเรื่องเดียวเวลาทำอะไรก็ให้มีสติให้รู้อยู่กับการกระทำที่กำลังทำอยู่กำลังอาบน้ำก็อยู่กับการอาบน้ำเพียงอย่างเดียวกำลังล้างหน้าฟอกสบู่ก็ให้อยู่กับงานที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบันอย่าให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เรียกว่าเป็นการเจริญสติเป็นการดึงใจหยุดใจไม่ให้ไปคิดปรุงแต่งนั่นเองสิ่งที่จะดึงใจหยุดใจไม่ให้ไปคิดปรุงแต่งได้ก็คือสติถ้าไม่มีสติก็จะไม่สามารถหยุดความคิดปรุงแต่งต่างๆได้ถ้าไม่สามารถหยุดความคิดปรุงแต่งต่างๆได้ก็จะไม่สามารถยุติความอยากต่างๆได้แล้วถ้าไม่สามารถหยุดความอยากต่างๆได้ก็จะไม่สามารถหยุดความทุกข์ต่างๆได้นี่เป็นเรื่องที่มันเกี่ยวพันกันต่อเนื่องกันพระพุทธเจ้าจึงทรงสั่งสอนให้พวกเราหมั่นเจริญสติกันให้มากๆให้เจริญกันตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยสำหรับพระภิกษุนี้ท่านก็สอนให้เจริญพอตื่นขึ้นมาก็ให้มีสติอยู่กับการเฝ้าดูร่างกายพอเวลาไปบิณฑบาตก็ให้อยู่กับการบิณฑบาตพอกลับมาที่วัดมาขบฉันก็ให้อยู่กับการขบฉันเวลาล้างบาตรก็ให้อยู่กับการล้างบาตรเวลาเก็บกวาดสาลงศาลากวาดถูศาลาทำความสะอาดศาลาก็ให้อยู่กับกิจกรรมเหล่านั้นไม่ให้คุยกันพระปฏิบัตินี้เวลาท่านมาทำกิจกรรมร่วมกันท่านมักจะไม่คุยกันท่านมักจะมีสติจดจ่ออยู่กับภารกิจการงานที่กำลังทำอยู่ในขณะนั้นแล้วพอเสร็จจากภารกิจการงานก็เดินกลับกุฏิด้วยการมีสติจดจ่ออยู่กับการเดินไปพอถึงกุฏิก็เก็บข้าวของอัฐบริขารต่างๆให้เรียบร้อย แล้วก็ให้ลงไปทางจงกรมให้เดินจงกรมเจริญสติต่อดูการเดินจงกรมดูการเดินของร่างกายซ้ายขวาซ้ายขวาไปหรือถ้าไม่ดูร่างกายจะใช้พุทโธก็ได้เช่นทำอะไรก็ให้มีพุทโธพุทโธไปภายในใจเพื่อยับยั้งความคิดปรุงแต่งต่างๆไม่ให้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้จะคิดแต่เฉพาะเรื่องที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นแล้วพอตอนบ่ายก็ให้ไปปัดกวาดลานวัดกันขณะปัดกวาดก็ให้มีสติอยู่กับการปัดกวาดเสร็จแล้วจะดื่มน้ำปานะก็ให้มีสติกับการดื่มน้ำปานะหลังจากเสร็จน้ำปานะระหว่างดื่มน้ำปานะก็ไม่ให้คุยกันต่างคนต่างดื่มไปดื่มเสร็จแล้วก็ให้แยกย้ายกลับไปที่พักของตนไปเดินจงกรมไปภาวนาต่อจนถึงเวลาที่จะต้องสงน้ำชำระร่างกายซักผ้าก็ทำด้วยการมีสติเสร็จแล้วก็กลับมาเดินจงกรมนั่งสมาธิสลับกันไปจนถึงเวลาประมาณ16:00 น.หลังจากนั้นก็ให้พักผ่อนหลับนอนได้4 ชั่วโมงถ้าพัก16:00 น.ก็ตื่นมาประมาณ14:00 น.ถ้าพัก17:00 น.ก็ตื่นมาประมาณ15:00 น.พอตื่นขึ้นมาก็ลุกมาเดินจงกรมมานั่งสมาธิสลับกันไปต่อจนถึงเวลาที่จะเตรียมตัวออกบิณฑบาตก็เตรียมตัวออกบิณฑบาตด้วยการมีสติอย่างต่อเนื่องจะไม่มีสติก็เฉพาะเวลาที่พักผ่อนหลับนอนเท่านั้นอันนี้ก็คือการทำการบ้านข้อที่1ก็คือการเจริญสติเพื่อให้ใจได้มีความสงบใจจะไม่สงบเวลาที่นั่งสมาธิถ้าปล่อยให้ใจคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นั่งไปจนวันตายก็จะไม่มีวันสงบเมื่อใจไม่สงบก็จะไม่ได้อุเบกขาอุเบกขาก็คือใจที่ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างใจที่ไม่ยึดมั่นกับทุกสิ่งทุกอย่างใจที่เป็นกลางไม่มีความรักความชังความกลัวความหลงอันนี้คือผลที่เราต้องการจากการนั่งสมาธิต้องการอุเบกขาและความสุขที่เกิดจากอุเบกขาที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะผู้ที่ได้ความสุขจากสมาธิแล้วนี้จะไม่ต้องการความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะทำให้ละกามตัณหาได้อย่างง่ายดายเพราะมีความสุขใหม่ที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนั่นเองแต่ถ้าใจยังไม่ได้ความสงบไม่ได้อุเบกขาไม่ได้ความสุขจากอุเบกขาจากความสงบนี้ใจยังจะหิวกับลาภยศสรรเสริญกับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ก็จะทำให้การละความอยากต่างๆนี้เป็นไปได้ยากหรือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าไม่มีกำลังที่จะทำใจให้เป็นอุเบกขานั่นเองทำใจให้ปราศจากความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะพอคิดถึงหรือมองหรือพอสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะความอยากก็จะเกิดขึ้นมาอย่างรวดเร็วแล้วก็จะทำให้ใจกระเพื่อมทำให้ใจวุ่นวายขึ้นมาทันทีแทนที่จะทำให้ใจสงบกับทำให้ใจไม่สงบทำให้ใจฟุ้งขึ้นมาทำให้เกิดความวุ่นวายใจต่างๆขึ้นมาได้พระพุทธเจ้าจึงทรงเห็นความสำคัญในเรื่องของการเจริญสติเป็นอย่างมากทรงเน้นเสมอว่าไม่มีธรรมอันใดที่จะสำคัญเท่ากับสติเป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเหมือนกับรอยเท้าสัตว์คือรอยเท้าช้าง ที่เป็นรอยเท้าที่ใหญ่กว่ารอยเท้าสัตว์ทั้งปวงสัตว์ทุกชนิดนี้รอยเท้าของสัตว์ทุกชนิดนี้ไม่มีรอยเท้าสัตว์ตัวใดที่จะใหญ่กว่าหรือเท่ารอยเท้าของช้างได้เลยธรรมที่สำคัญที่สุดในการบำเพ็ญเพื่อรับรางวัลที่หนึ่งคือพระนิพพานนี้ก็คือสตินี้ถ้าไม่มีสติแล้วนั่งสมาธิอย่างไรก็ไม่มีวันที่จะสงบเป็นสมาธิขึ้นมาได้ใจจะไม่ยอมเข้าสู่ความสงบเพราะจะถูกความอยากคิดในเรื่องราวต่างๆฉุดลากให้ไปคิดอยู่เรื่อยๆปฏิบัติมากี่ปีนั่งสมาธิมากี่ปีก็ไม่มีวันที่จะรวมได้ที่จะทำใจให้สงบได้ถ้าไม่มีสติที่มีกำลังมากกว่าความคิดปรุงแต่งถ้ามีสติที่มีกำลังมากกว่าความคิดปรุงแต่งก็สามารถที่จะควบคุมใจให้จดจ่ออยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งได้ที่จะใช้เป็นที่รวมของใจเช่นการดูลมหายใจเข้าออกเป็นต้นถ้ามีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกได้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอนไม่แวบไปคิดเรื่องนั้นไม่แวบไปคิดเรื่องนี้ไม่นานใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วแล้วพอมีสมาธิแล้วก็จะสามารถมีกำลังไว้ต่อสู้กับความอยากต่างๆเวลาที่ออกมาจากสมาธิโดยอาศัยปัญญาเป็นคอยสอนให้เห็นโทษของการทำตามความอยากต่างๆว่าเป็นการสร้างความทุกข์เป็นการสร้างภพชาติสร้างการเวียนว่ายตายเกิดไม่ได้เป็นการดับความทุกข์ไม่ได้เป็นการดับภพชาติดับการเวียนว่ายตายเกิดแล้วปัญญาก็จะสอนให้ดูในสิ่งที่จะทำให้ไม่อยากได้เช่นให้ดูความตายเป็นต้นให้ดูว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราอยากได้นี้ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตายจากเราไปหรือไม่เช่นนั้นเราก็ต้องตายจากเขาไปได้อะไรมามากน้อยเพียงไรแทนที่จะได้ความสุขเพียงอย่างเดียวก็จะต้องได้ความทุกข์ด้วยเวลาที่สูญเสียสิ่งที่เราได้มาไปนี่คือหน้าที่ของปัญญาจะคอยสอนใจเตือนใจไม่ให้ไปทำตามความอยากแล้วใจที่มีอุเบกขาก็จะสามารถทำใจให้เฉยได้ไม่ทำตามความอยากได้ถ้าใจไม่มีอุเบกขาถึงแม้ปัญญาจะสอนว่าอย่าไปทำตามความอยากการทำตามความอยากนำไปสู่การสร้างภพสร้างชาติสร้างความทุกข์ต่างๆแต่ถ้าใจไม่มีอุเบกขาก็ไม่สามารถที่จะยับยั้งการกระทำตามความอยากได้แล้วก็พอทำตามความอยากก็จะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาก่อนที่จะได้สิ่งที่อยากได้ก็ต้องไปแสวงหากันไปแข่งแย่งชิงดีกันแล้วพอได้มาก็จะต้องมาคอยกังวลกับการดูแลรักษาแล้วเวลาเสียไปก็ต้องมาเศร้าโศกเสียใจเป็นความทุกข์ทุกขั้นตอนขั้นตั้งแต่เริ่มต้นอยากจะได้อะไรท่านก็เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาแล้วเกิดความกังวลกวายใจขึ้นมาแล้วแล้วพอได้มาก็เกิดความวิตกกังวลห่วงใยกับสิ่งที่ได้มาแล้วเวลาที่ต้องพัดพรากจากสิ่งที่ได้มาไปก็เป็นการเศร้าโศกเสียใจต้องพิจารณาด้วยปัญญาถึงจะเห็นว่าการทำตามความอยากนี้เป็นการสร้างความทุกข์ไม่ใช่เป็นการสร้างความสุขความสุขที่ได้เป็นเพียงความสุขเล็กๆน้อยๆที่เป็นเหมือนเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดนี่ดูแล้วก็เป็นเหมือนอาหารอันโอชะแต่พองับเหยื่อเข้าไปแล้วก็ต้องถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากอันนั้นแหละเป็นความทุกข์มากกว่าความสุขที่ได้จากการพุบเหยื่อเข้าไปผู้ที่ฉลาดจึงไม่ไปฮุบเหยื่อกันเพราะเห็นเพราะรู้ว่าภายใต้เหยื่อนั้นมีตะขอเบ็ดอยู่ที่จะเกี่ยวปากผู้ไปฮุบนั่นเองผู้ที่มีปัญญาก็จะเห็นว่า การทำตามความอยากนี้ก็จะต้องถูกความจะต้องไปเจอความทุกข์ความสุขที่บังไว้อยู่ข้างหน้าเป็นความสุขเพียงชิ้นเล็กๆเหมือนกับเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดเท่านั้นนี่คือปัญญาปัญญาจะสอนใจให้เห็นว่าการไปทำตามความอยากเช่นความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสความอยากมีอยากเป็นเช่นความอยากเป็นใหญ่เป็นโตความอยากร่ำอยากรวยหรือความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเหล่านี้เป็นการสร้างความทุกข์ใจไม่ได้เป็นการสร้างความสุขใจต้องหยุดความอยากนี้ทันทีเวลาที่มันโผล่ขึ้นมาแล้วถ้าใจมีอุเบกขามีกำลังก็จะหยุดได้ทันทีตามคำสั่งของปัญญาแต่ถ้าไม่มีอุเบกขาถึงแม้ปัญญาจะสั่งให้หยุดก็หยุดไม่ได้เช่นเวลาจะต้องไปเผชิญกับความตายก็เกิดความอยากอยู่เกิดความไม่อยากตายขึ้นมาปัญญาก็จะบอกว่าความอยากอยู่ความอยากไม่ตายนี้เป็นเหตุที่ทำให้ทุกข์ใจไม่ใช่ความตายที่จะทำให้ทุกข์ใจความตายนี้ไม่ทำให้ใครทุกข์ใจแต่เหตุที่ทำให้เราทุกข์ใจกันก็คือความอยากไม่ตายกันถ้าเรามีความอยากไม่ตายเราก็จะกลัวสุดขีดเราก็จะทุกข์สุดขีดเพราะเราไม่อยากตายกันแต่ถ้าเราพิจารณาด้วยปัญญาว่าร่างกายที่เรายึดที่เราถือว่าเป็นตัวเราของเรานี้มันไม่เที่ยงมันเกิดมาแล้วมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดามันไม่ใช่ตัวเราของเราถ้าเราเห็นด้วยปัญญาแล้วเราบอกใจให้ปล่อยถ้าใจมีอุเบกขาก็จะปล่อยได้ถ้าใจไม่มีอุเบกขาถึงแม้จะรู้ว่ามันจะต้องตายถึงแม้จะรู้ว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราใจก็ปล่อยไม่ได้เพราะสู้กำลังยึดติดของกิเลสตัณหาไม่ได้สู้กำลังยึดติดของอุปทานไม่ได้อุปทานถ้ามีกำลังมากกว่าอุเบกขาก็จิตก็จะไม่สามารถปล่อยวางสิ่งที่อุปทานไปยึดไปติดได้ถึงแม้จะมีปัญญาสอนว่าอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปอยากก็ไม่สามารถหยุดความอยากหยุดอุปทานได้ก็จะต้องทุกข์ต่อไปนี่คือขั้นตอนของการปฏิบัติเพื่อหยุดความทุกข์ดับความทุกข์ใจเพื่อสร้างพระนิพพานขึ้นมาภายในใจจำเป็นที่จะต้องเริ่มที่สติเพราะถ้ามีสติแล้วก็จะสามารถนั่งสมาธิทำใจให้สงบทำใจให้รวมเป็นหนึ่งได้เมื่อใจรวมเป็นหนึ่งเป็นอุเบกขาก็จะมีกำลังที่จะหยุดความอยากหยุดอุปทานได้เวลาปัญญาสอนให้ปล่อยวางสอนให้หยุดความอยากถ้าไม่มีปัญญาถึงแม้จะมีอุเบกขาก็จะไม่ได้เอามาใช้หยุดตัณหาความอยากเช่นในยุคที่ยังไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ถึงเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจว่าเป็นตัณหาคือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาผู้ที่นั่งสมาธิได้เข้าฌานได้เวลาออกจากสมาธิมาพอเกิดความอยากเหล่านี้ก็ไม่หยุดมันเพราะไม่รู้ว่ามันเป็นตัวปัญหาตัวที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจก็เลยไม่สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้จากการที่มีสมาธิมีอุเบกขาแล้วมีผู้บำเพ็ญได้สมาธิได้อุเบกขามากมายในยุคที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญแต่ยังไม่ได้ทรงตรัสรู้จึงยังไม่มีใครรู้ว่าต้นเหตุของความทุกข์ใจต้นเหตุของการเกิดแก่เจ็บตายนี้มาจากตัณหาความอยากต่างๆตัณหาสามประการคือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาพอเกิดตัณหาเหล่านี้ขึ้นมาแทนที่จะหยุดมันก็ปล่อยให้มันโผล่ขึ้นมาแล้วก็พยายามแก้ด้วยการเข้าไปในสมาธิก็ยังไม่ได้สามารถที่จะทำลายตัณหาต่างๆได้จะทำลายตัณหาต่างๆได้ต้องเห็นด้วยปัญญาว่าตัวตัณหานี่แหละเป็นตัว ต้นเหตุของความทุกข์ใจการทำตามตัณหานี้ไม่ได้เป็นการดับความทุกข์ใจแต่เป็นการเพิ่มความทุกข์ใจทำให้เกิดความทุกข์ใจทำให้เกิดการเกิดแก่เจ็บตายจะต้องดับด้วยปัญญาคือเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากให้อยู่กับเรานี้ไม่สามารถอยู่กับเราไปได้ตลอดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่เป็นของเราเช่นร่างกายของเราเรานี้ไม่สามารถที่จะครอบครองร่างกายนี้ไปได้ตลอดวันใดวันหนึ่งเราก็จะต้องสูญเสียร่างกายนี้ไปเพราะร่างกายนี้ไม่ได้เป็นของเราเป็นของดินน้ำลมไฟร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าเราไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็จะทำให้เราทุกข์ใจถ้าเราไม่มีปัญญาวิธีที่เราจะระงับความทุกข์ใจก็กลับเข้าไปในสมาธิใหม่เราไม่ได้ระงับความทุกข์ด้วยการหยุดความอยากไม่ด้วยการทำลายความอยากการเข้าไปในสมาธิก็ไม่ได้ไปทำลายความอยากเพียงแต่ระงับความอยากไว้ชั่วคราวพอออกจากสมาธิมาใหม่ก็จะเกิดความอยากใหม่อีกเช่นเหมือนเดิมผู้ที่บำเพ็ญในยุคก่อนที่พระพุทธเจ้าจะทรงตรัสรู้นี่เขามีอุเบกขากันเขาเข้าสมาธิได้เขาหยุดความทุกข์ได้ในขณะที่อยู่ในสมาธิแต่เวลาที่ออกจากสมาธิมาเขายังไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ได้เพราะเขาไม่รู้ต้นเหตุของความทุกข์ว่าเกิดจากอะไรนั่นเองแต่พอมีพระพุทธเจ้ามาทรงค้นพบความจริงว่าต้นเหตุของความทุกข์ใจต้นเหตุของการเกิดแก่เจ็บตายมาจากความอยากทั้งสามนี้เท่านั้นพอรู้เท่านี้พอเวลาเกิดความอยากก็ใช้ปัญญามาสอนใจไม่ให้มีความอยากเหล่านี้ด้วยการให้ยอมรับความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราพอเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเราก็จะไม่อยากได้สิ่งต่างๆไม่อยากได้ร่างกายอันนี้ไม่อยากได้ร่างกายของสามีภรรยาไม่อยากได้ร่างกายของลูกของใครก็ตามเขาจะไปก็ปล่อยเขาไปเขาจะตายก็ปล่อยเขาตายเพราะห้ามไม่ได้อยากแล้วทุกข์ถ้าอยากไม่ให้เขาไปแล้วจะทุกข์เนี่ยอันนี้ก็จะทำลายความอยากได้อย่างถาวรแล้วก็จะทำลายความทุกข์ได้อย่างถาวรจึงไม่มีความทุกข์อีกต่อไปจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเข้าไปในสมาธิเพื่อหนีความทุกข์เพราะไม่มีความทุกข์ผู้ที่ได้บำเพ็ญถึงขั้นปัญญาและละตัณหาความอยากต่างๆให้หมดจากจิตจากใจไปได้แล้วก็ถือว่าได้รับรางวัลที่หนึ่งแล้วได้ทำหน้าที่ของการไปรับเงินรางวัลได้ครบถ้วนบริบูรณ์แล้วได้รับรางวัลที่หนึ่งแล้ววุสิตังบรมจารียังกิจในพรหมจารย์ได้สิ้นเสร็จลงแล้วไม่มีกิจอื่นใดที่จะต้องทำอีกต่อไปก่อนที่ไปขึ้นรางวัลแล้วทำตามขั้นตอนที่เขาให้ทำทุกขั้นตอนครบแล้วก็จะได้รับเงินรางวัลเมื่อได้รับเงินรางวัลแล้วภารกิจของการขึ้นเงินรางวัลนี้ก็หมดสิ้นไปขั้นต่อไปก็ไปใช้เงินรางวัลไปเสวยไปรับความสุขจากการที่ได้รับรางวัลก็คือได้พระนิพพานได้ปรมังสุขขังนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นบรมสุขเพราะเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันจางเป็นความสุขที่เป็นของเราอย่างแท้จริงจะไม่มีการพัดพากจากเราไปอีกแน่จะไม่มีวันพัดพากจากเราไปอย่างแน่นอนนี่คือวิธีการที่เราจะมาขึ้นรางวัลที่หนึ่งของพระพุทธศาสนากันขึ้นด้วยการศึกษาวิธีที่เราจะไปขึ้นรางวัลว่าจะต้องขึ้นอย่างไรเมื่อรู้แล้วเราก็นำเอาไปสู่การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำหน้าที่ของการขึ้นรางวัลให้ครบถ้วนบริบูรณ์ทุกประการเมื่อเราทำหน้าที่ครบถ้วนบริบูรณ์ผลก็จะปรากฏขึ้นมาก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงด้วยการละตัณหาทั้งปวงด้วยการทำละท ทำลายตัณหาทั้งสามนี้ให้หมดไปจากจิตจากใจแล้วใจก็จะพ้นจากความทุกข์พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากพระพุทธศาสนาถ้าเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วมีศรัทธาความเชื่อที่จะศึกษาตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเมื่อได้ศึกษาได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผลก็จะปรากฏขึ้นมาการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดการได้ไปถึงพระนิพพานก็จะเป็นผลเมื่อได้ถึงพระนิพพานแล้วปัญหาต่างๆก็หมดไปความทุกข์ต่างๆก็หมดไปใจก็จะอยู่กับความสุขที่ถาวรนี้ไปอย่างตลอดไม่มีวันสิ้นสุดพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกตอนนี้ท่านก็ยังมีอยู่ท่านอยู่กับบรมสุขอยู่กับปรมังสุขขังใจของพวกเราตอนนี้ก็ยังมีอยู่เหมือนกันแต่ใจของพวกเราตอนนี้อยู่กับบรมทุกข์ขังอยู่กับความทุกข์นานาประการเดี๋ยวก็ทุกข์กับเรื่องนั้นเดี๋ยวก็ทุกข์กับเรื่องนี้เดี๋ยวก็ทุกข์กับสิ่งนั้นเดี๋ยวก็ทุกข์กับสิ่งนี้ทุกข์ไปเรื่อยๆตายไปก็กลับมาหาความทุกข์ใหม่เพราะเราไม่ไปขึ้นรางวัลกันดังนั้นตอนนี้เราได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งของพระพุทธศาสนาแล้วขอให้เราไปขึ้นรางวัลกันเถิดไปฟังเทศฟังธรรมไปศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาวิธีการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าศึกษาวิธีการปฏิบัติของพระอริยสงฆ์สาวกแล้วปฏิบัติตามด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติอย่างเต็มที่ปฏิบัติอย่างเต็มร้อยแล้วเราก็จะได้รับผลของพระพุทธศาสนาได้รับรางวัลที่หนึ่งของพระพุทธศาสนาอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาท่านที่มีคำถามอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะหลังจากที่เลิกประชุมแล้วจะขออนุญาตไม่ตอบไม่ถามปัญหาอี กกราบนมัสการนะครับสิ่งที่ผมรู้สึกเกิดปิติที่ตัวเองเพียงแค่ได้มานะวันนี้หลังจากนี้ไปคำพูดของผมอาจจะเหลือไว้หรือเป็นเพียงแค่ลมสิ่งสุดท้ายที่ผมอยากจะกล่าวถึงจุดของผมแล้วใช่ไหมครับ จุดอะไรล่ะ จิตที่มุ่งสู่นิพพาน อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะ ใช่ไหมครับ เกิดการอธิษฐานขึ้นมาตั้งจิตอธิษฐานว่าต่อไปนี้จะศึกษาจะปฏิบัติธรรมเพื่อการหลุดพ้น อ ันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางไปสู่พระนิพพานเหมือนกับก่อนที่เราจะออกจากบ้านเราก็ต้องตั้งใจว่าวันนี้เราจะไปไหน ถูกต้องครับ พอเราตั้งใจแล้วเราก็ออกเดินทางไปตามที่เราวางแผนไว ้หลังจากนั้น ถ้าเราเดินทางไม่หยุดเดี๋ยวเราก็ถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไป ค่ะถูกครับคำถามนี้แหละครับขอบคุณครับ ระหว่างทางเราก็อาจจะต้องคอยตรวจดูแผนที่อยู่เรื่อยคอยอ่านคำสอนของพระพุทธเจ้าควบคู่ไปกับการปฏิบัติเพื่อเราจะได้ไม่ปฏิบัติผิดถ้ามีปัญหามีความไม่เข้าใจก็ต้องเข้าหาผู้รู้ให้เขาช่วยให้ช่วยแก้ปัญหาให้ถ้าเราแก้ปัญหาเองไม่ได ้ ก็ต้องมีครูมีอาจารย์ถึงจะไปได้อย่างปลอดภัยถ้าไปเองโดยไม่มีครูบาอาจารย์มีหนังสือเพียงอย่างเดียวก็อาจจะหลงทางได้ก็ต้องระวังถ้าไม่มีครูอาจารย์ก็ต้องมีความระมัดระวังมีความรอบคอบถ้าปฏิบัติไปแล้วเห็นว่าท่าไม่ดีก็ถอยกลับมาไปปรึกษาไปดูค้นคว้าดูตำราว่าไปถูกทางไหม เพราะมันมีทางไปหลายทางมีทางแยกหลายทางแยกด้วยกันเวลาปฏิบัติ ครับโอเคครับขอบคุณครับ เดี๋ยวส่งไปทำ กับนมัสการค่ะหนูขออนุญาตนะคะสอบถามว่าในเวลาที่มีชีวิตประจำวันนะคะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีราคาเกิดขึ้นเราก็รู้ว่ามันมีราคาหรือว่าเวลาที่เรามีโทสะเกิดขึ้นเราก็รู้มีโทสะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราก็พิจารณานะคะมันก็หายไปบางครั้งเนี่ยบางเรื่องมันอาจจะมากหน่อยเนี่ยเราก็เหมือนรอดูจนมันหายไปเองอะค่ะแล้วก็เห็นความไม่เที่ยงของมันอย่างนี้มันก็พอได้นะคะแต่ว่ามันจะมีจุดบางครั้งในระหว่างที่เรารอมันหายไปเราชอบมีความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบสิ่งที่เราเป็นนะคะหมายความว่าถ้ามันมีราคาเราก็จะเหมือนไม่ชอบสิ่งนั้นเพราะว่ามันไม่ดีหรือถ้าหากมันเป็นสิ่งที่ดีในจิตใจเกิดขึ้นเราก็เหมือนจะพอใจหนูรู้สึกว่าสองตัวนี้มันชอบแทรกตลอดหนูไม่แน่ใจว่าเราควรจะจัดการตัวที่แทรกหรือเปล่าเพราะจริงๆตอนที่เราดูทำหรือพิจารณาทำไปเนี่ยมันมีตัวนี้แทรกบ่อยอะคะ เพราะใจเราไม่มีอุเบกขาใจเราไม่มีสมาธิถึงต้องทำสมาธิก่อนที่จะไปทางปัญญาได้ถ้ามีอุเบกขาแล้วมันจะไม่มีรักมีชังในขณะที่เราพิจารณาสิ่งต่างๆจะเห็นตามความเป็นจริงสักแต่ว่ารู้เห็นเราต้องเจริญสมาธิก่อนศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาถ้าไม่เช่นนั้นก็จะไม่สามารถที่จะใช้ปัญญาได้อย่างเป็นเต็มประสิทธิภาพเพื่อที่จะกำจัดความรักความชังต่างๆได ้ถ้าในตอนปิดในตอนนั่งสมาธินะคะมันเหมือนมีสมาธิมันก็ตักพอจะได้นะคะแต่ที่โยมถามนี่คือตอนที่โยมไม่ได้นั่งค่ะท่าน ใช่แสดงว่าสมาธิเรายังลงไม่ลึกยังไม่รวมใช่ไหมจิตเคยรวมหรือยัง เคยรวมค่ะ รวมบ่อยๆหรือเปล่าร วมบ่อยค่ะ รวมบ่อยแล้วยังทำให้ใจเป็นกลางไม่ได้เวลาออกมาเลย เวลาในฐานพิษเหมือนได้ค่ะแต่เวลาออกมามันจะมีช่วงไม่ได้แต่ว่าไม่ใช่ไม่ได้ตลอดค่ะคือจะเป็นแค่บางช่วง ก็ต้องใช้ปัญญาดึงใจให้กลับมาสู่ความเป็นกลางพิจารณาว่าไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรที่เราจะไปสั่งไปบังคับไปห้ามมันได้มันก็จะกลับมาที่เป็นการเป็นกลางได้ถ้ายังไปคิดว่ามันเป็นของเราเป็นสิ่งที่เราสามารถควบคุมบังคับได้เราก็ยังจะมีอคติอยู่กับมันอยู่ เพราะโยมมักจะคติกับสิ่งที่โยมคิดนะคะเหมือนกับว่าถ้ามันด้านไม่ดีอันนั้นโยมก็ใช้ตรงนี้ได้กับเ พียงแต่ความคิดมันอาจจะเป็นปัญญาก็ได้อาจจะเป็นกิเลสก็ได้เราอาจจะคิดว่าเป็นปัญญาแต่มันเป็นกิเลสก็ได ้ ถ้ามันเป็นอคติมันก็เป็นกิเลสถ้ามันเป็นอคติมันก็เป็นปัญญาเนี่ยที่เราคิดนี่ไม่ใช่เป็นปัญญามันถึงยังเกิดอคติขึ้นมาอีก ค่ะใช่ค่ะ ถ้ามันเป็นปัญญามันจะไม่มีอคติ เข้าใจค่ะท่านการกราบขอบพระคุณค่ะคำถามจากทางบ้านจากคุณซีซีจูนศิษย์ได้อ่านหนังสือและฟังธรรมพระอาจารย์มาได้ระยะหนึ่งได้ยินคำว่าโผฏฐัพพะหลายครั้งเดาว่ามีรูปเสียงกลิ่นรสแล้วโผฏฐัพพะน่าจะแปลว่ากายหรือสัมผัสถูกต้องหรือไม่คะ ใช่สัมผัสทางร่างกายเช่นความหนาวเย็นร้อนแข็งนุ่มอะไรพวกนี้ที่ใช้ร่างกายเป็นตัวรับสัมผัสเรียกว่าโผฏฐัพพะ คำถามจากคุณแม่การลูกสาวไม่เชื่อในเรื่องบาปบุญว่ามีจริงหรือพาไปวัดจะมีคำถามว่าจะพามาทำไมสวรรค์นรกมีจริงหรือเปล่าบุญที่ทำเวลามาวัดจะมีจริงไหมจะอธิบายลูกให้เข้าใจและศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างไรดีคะ ก็พาเขาไปหาพระที่เขาสอนธรรมะเก่งๆไปฟังธรรมอยู่เรื่อยๆการฟังธรรมอยู่เรื่อยๆก็จะทำให้ความสงสัยต่างๆหมดไปได ้คำถามจากคุณสอนเพชรคนเราเกิดมาทำไมเกิดจากอะไรและเกิดมาเพื่ออะไรครับ เกิดมาด้วยความอยากความหลงความหลงทำให้เกิดความคิดว่าการมีร่างกายการมีความสุขผ่านทางร่างกายเป็นวิธีมีความสุข ก็เลยมามีร่างกายมาเกิดกันพอเกิดมีร่างกายก็สามารถหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้พอร่างกายตายไปก็อยากความอยากมีความสุขผ่านทางร่างกายยังไม่หมดก็กลับมาเกิดใหม่ก็กลับมาเกิดแก่เจ็บตายเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆที่เรียกว่าเวียนว่ายตายเกิด คำถามจากคุณทศพลระหว่างสวดมนต์พระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณพาหุงมหากามหาเมตตาใหญ่และแผ่เมตตากุศลกับทำวัดเย็นอานิสงส์ของการสวดส่วนไหนผลบุญแรงกว่ากันครับ การสวดนี้เป็นการฝึกสติเป็นการฝึกทำสมาธิไม่ว่าจะสวดบทไหนผลก็เหมือนกันคือความสงบจะสงบมากสงบน้อยก็อยู่ที่ว่าใจเราจดจ่ออยู่กับการสวดมากน้อยเพียงไรถ้าจดจ่ออยู่กับความสวดอย่างต่อเนื่องไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆก็จะสงบมากถ้าสวดไปคิดไปก็จะสงบน้อย คำถามจากคุณพีรพงษ์ถ้าผมไปแนะนำอาชีพเกษตรให้ญาติพี่น้องซึ่งผมรู้อยู่ว่าจะต้องกำจัดแมลงแน่นอนแต่ผมไม่บอกเขาเลยเรื่องศัตรูพืชและการกำจัดปล่อยให้เขาค่อยเจอปัญหาและแก้ไขเองกับอย่างหนึ่งผมบอกไปเลยว่ามีแมลงมารบกวนแต่ห้ามฆ่ามันนะให้ใช้วิธีป้องกันอยากทราบว่าการไม่บอกเรื่องแมลงกับบอกแต่ห้ามฆ่าถ้าในที่สุดแล้วเขาฆ่าแมลงตลอดการทำอาชีพที่ผมแนะนำผมมีส่วนที่ต้องรับกรรมด้วยไหมครับ การกระทำนี้เกิดอยู่กับผู้กระทำผู้สอนก็อาจจะเป็นผู้ที่เหมือนกับคนบอกทางให้คนเดินไปถ้าบอกทางที่ไม่ปลอดภัยผู้เดินไปเขาก็จะประสบกับอุบัติเหตุต่างๆก็จะเป็นการสอนที่ไม่ดีเป็นการกระทําที่ไม่ดีจะเรียกว่าบาปหรือไม่ก็อยู่ที่ว่าคําสอนของเรานี้เป็นความสอนที่ตรงกับความจริงหรือไม่ถ้าสอนโดยที่ไม่ตรงกับความจริงเป็นการโกหกหลอกลวงก็ถือว่าบาปได้แต่ถ้าสอนแล้วบอกความจริงแต่บอกไม่หมดอันนี้ก็เรียกว่าจะเป็นก็ขึ้นอยู่เจตนาว่าทำไมไม่บอกให้หมดถ้าต้องการปกปิดก็เหมือนกับการหลอกลวงก็ไม่ควรถ้าจะสอนอะไรก็ต้องบอกให้หมดคนที่เขาจะนำเอาไปปฏิบัติเขาจะได้รู้ว่าเขาจะได้รับผลอะไรตามมานอกจากเราไม่รู้จริงๆแล้วเราไม่ได้บอกเขาแต่ถ้าเรารู้แล้วเราไปปกปิดไว้อันนี้ก็ไม่ควรเป็นการกระทําที่เป็นโทษกับผู้อื่นก็เหมือนกับการทําบาปด้วยวาจา คำถามจากผู้ฝากถามข้อที่1ขอหลวงพ่อเมตตาขอบเขตของคำว่าอดทนอดกลั้นว่ามันจะต้องคิดแบบไหนและทำอย่างไรถึงจะได้ชื่อว่าผู้มีความอดทนอดกลั้นคะ คือความอดทนนี่หมายถึงให้เราทนกับสภาพต่างๆที่มากระทบกับเราเช่นความทุกข์ยากลำบากทางร่างกายบางวันขาดอาหารบางวันขาดน้ำขาดอะไรต่างๆก็อย่าไปวุ่นวายกับการขาดแคลนเหล่านั้นให้ทําใจเฉยๆให้ทําใจเป็นปกติอยู่กับมันไปตามมีตามเกิดอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ตายให้คิดอย่างนี้ว่าอย่างมากก็แค่ตายก็จะเกิดความอดทนขึ้นมาได้แล้วก็หรือมองว่าของต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับเรานี้มันเป็นของสุดวิสัยเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับมันได้เป็นเหมือนธรรมชาติเหมือนฝนฟ้าอากาศฝนตกแดดออกน้ำท่วมเราก็ไม่ค่อยวุ่นวายใจกันเท่าไหร่เพราะเรายอมรับกับสภาพของสิ่งต่างๆได้เพราะเรารู้ว่าเราทำอะไรไม่ได้ฉันใดเวลาเราเจอกับสิ่งต่างๆที่มากระทบกับชีวิตของเราเราก็ให้ทำใจว่ามันเป็นเรื่องสุดวิสัยเป็นเรื่องของธรรมชาติหรือจะเรียกว่าเป็นเรื่องของวิบากกรรมของเราก็ได้มันถึงทำให้เราจะต้องมาประสบกับเคราะห์กรรมอะไรต่างๆถ้าแต่ถ้าเราไม่ไป พยายามที่จะเล่นดิ้นรนหนีมันหรือพยายามที่จะให้มันหายไปเราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะอยู่กับมันได้เราก็จะทนอยู่กับมันได้นี่คือวิธีการฝึกความอดทนไม่ใช่อดทนด้วยการไม่มีปัญญาอดทนแบบนั้นอดทนไม่ได้ต้องอดทนด้วยปัญญาแล้วก็จะอดทนได้ถ้ามองว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราเป็นอนัตตาเนี่ยฝนฟ้าอากาศเนี่ยฟ้าร้องตอนนี้มันก็ห้ามมันไม่ได้มันจะร้องก็ร้องมันจะตกก็ตกอะไรที่มาเกิดกับเราก็มันจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดไปถ้าเราหลบไม่ได้หรือไม่ได้หนีไม่ได้ก็ต้องยอมรับมันไปอันนี้เราก็จะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายไปกับมันอันนี้เรียกว่าความอดทนต่อสิ่งต่างๆที่มากระทบกับเราส่วนความอดกลั้นนี่คือให้อดกลั้นกับอารมณ์เช่นความโลภความโกรธเนี่ยอันนี้ก็ต้องใช้ธรรมะใช้สติหรือใช้ปัญญาถึงจะอดกลั้นได้เวลาเกิดความโลภความโกรธถ้าใช้สติก็ให้ระลึกถึงพุทโธพุทโธไปอย่าให้เราไปคิดถึงสิ่งที่เราโลภสิ่งที่เราโกรธพอเราไม่คิดถึงมันความโลภความโกรธก็จะระงับไปเราก็จะอดกลั้นได้หรือถ้าเราจะระงับแบบถาวรเราก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่าสิ่งที่เราโลภมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียไปสู้อย่าไปโลภอยากได้ดีกว่าพอเห็นด้วยปัญญาก็อาจจะเลิกได้เลิกความโลภความอยากได้อันนี้ก็จะทำให้เราอดกั้นกับความโลภได้อย่างง่ายดายความโกรธก็เช่นเดียวกันสิ่งที่ทำให้เราโกรธนั้นเป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้เหมือนฝนฟ้าอากาศเราเขาทำไปแล้วก็เกิดไปแล้วมันก็ผ่านไปแล้วโกรธก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงอะไรเขาด่าเราแล้วมันก็จบไปแล้วเราก็ห้ามเขาไม่ได้แต่เราห้ามใจเราได้ว่ามันเราไปทำอะไรไม่ได้มันผ่านไปแล้วเราห้ามเขาไม่ได้เขาก็เหมือนเสียงฟ้าร้องเมื่อกี้นี้ร้องปุ๊บมันก็ผ่านไปแล้วเสียงคนด่าก็เหมือนเสียงฟ้าร้องด่าแล้วก็ผ่านไปแล้วถ้าเราฟังเฉยๆไม่ไปมีปฏิกิริยาอะไรเราก็จะระงับอารมณ์โกรธได ้ข้อที่สองหนูเคยฟังชาดกเรื่องพระเวสสันดรตอนที่ชูชกขอกันหาชาลีไปแล้วตีต่อหน้าพระเวสสันดรตอนนั้นบรรยายว่าพระเวสสันดรโกรธจนแทบจะฆ่าชูชกได้การที่พระเวสสันดรระงับความโกรธไม่ทำร้ายชูชกใช้ความอดทนอดกลั้นใช่ไหมคะ ก็ใช้ความอดกลั้นเนี่ยถ้าใช้สติก็เพียงแต่ระลึกพุทโธหรือสวดอะไรไปไม่ให้ไปคิดถึงชูชกถ้าใช้ปัญญาก็บอกว่าห้ามเขาไม่ได้ลูกไม่ใช่ของเราแล้วเรายกให้เขาไปแล้วเขาจะไปตีไปฆ่าก็เรื่องของเขาเขาไม่ได้เป็นลูกของเราถ้าคิดอย่างนี้ได้ก็จะหายโกรธ หมดแล้วค่ะ หมดแล้วนะก็จะมีคำถามทางบ้านที่ถามผ่านทาง Facebook กับ YouTube ก็ใครที่ติดตามทาง YouTube หรือ Facebook ก็อยากจะส่งคำถามก็ทยอยส่งกันเข้ามาได ้ครับคำถามจากคุณเฟิร์นนะครับการทำทานตามกำลังซึ่งคนรวยก็ทำได้มากกว่าคนจนแบบนี้คนจนทำทานน้อยจะได้บุญน้อยกว่าหรือเปล่าคะ ก็แน่นอนมันก็อยู่ที่ปริมาณของการทำแต่ไม่ได้หมายความว่าคนรวยจะทำมากกว่าคนจนเสมอไปเพราะคนรวยที่ไม่ทำทานก็มีเยอะแยะไปคนจนเนี่ยกลับจะได้ทำทานมากกว่าคนรวยดังนั้นเราอย่าไปกังวลกับเรื่องของคนอื่นเขาจะทำมากทำน้อยมันก็เป็นเรื่องของเขาเราควรจะกังวลที่ตัวเรามากกว่าว่าเราทำมากหรือทำน้อยทำน้อยก็รีบทำมากทำให้มันมากเสียอย่าไปคิดถึงเรื่องของคนอื่นไม่เกิดประโยชน์อะไรแล้วต่อไปเราก็จะได้ทำมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะบุญทุกบาทที่เราทำนี้ชาติหน้าเรากลับมาก็จะได้คืนและได้มากกว่าเดิมเพราะมีดอกด้วยดอกทบต้นแล้วถ้ากลับจะกลับมาเกิดหลายร้อยปีนี่คิดดูว่าดอกมันจะอาจจะมากกว่าต้นซะอีกแล้วพอกลับมาคราวหน้าเราก็จะมีเงินมากกว่าชาตินี้เราก็จะได้ทำบุญมากกว่าถ้าเราทำนี้ไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะมีเงินมากเป็นมหาเศรษฐีเราก็ทำบุญแบบมหาเศรษฐีไ นั้นอย่าไปกังวลเรื่องของคนอื่นให้กังวลเรื่องของเราดีกว่าขอให้เราดูที่ตัวเราว่าเราทำบุญมากหรือทำบุญน้อยถ้าเรายังทำได้มากกว่านี้ให้ทำเถิดถ้าเราอยากจะได้บุญมากอย่าไปกังวลว่าคนอื่นเขาทำมากกว่าเรากังวลว่าเราทำน้อยไปดีกว่าเราควรจะทำให้มากขึ้นตามกำลังของเรา คำถามจากคุณณัฐกรนะครับกรณีนั่งสมาธิแล้วโยกตัวอย่างแรงจนหัวขมำไปเลยจิตรู้แต่ไม่สามารถควบคุมร่างกายได้ครับจะแก้ไขอย่างไรดีครับเพราะนั่งสมาธิในห้องไม่มีพื้นที่เดินจงกรม เพราะไม่มีสตินั่งต้องมีสติควบคุมใจแล้วจะไม่มีการเคลื่อนไหวของร่างกายจะพุทโธก็ได้จะดูลมหายใจก็ได้แต่ถ้านั่งเฉยๆปล่อยให้ใจมันเพ่นพ่านไปเดี๋ยวมันก็แผลงฤทธิ์ทำให้ร่างกายหัวขมำลงไปก็ได ้คำถามจากผู้ฝากถามที่นี่นะครับหลังจากที่เราใส่บาตรและใส่ซองผ้าป่ากฐินการร่วมบุญทำบุญต่างๆควรอธิษฐานจิตอย่างไรถึงจะถูกต้องและบุคคลที่เราต้องการอุทิศให้จะได้รับหรือไม่จริงหรือไม ่ก็บุญที่เราทำนี้ส่วนหนึ่งเราก็สามารถแบ่งให้ผู้ที่ร่วงรับไปได้วิธีจะแบ่งวิธีอุทิศก็ให้เราระลึกภายในใจเช่นขออุทิศส่วนบุญส่วนนี้ให้แก่ผู้นั้นผู้นี้ชื่อนั้นชื่อนี้อันนี้ก็เสร็จแล้วส่วนผู้รับเขาจะรับได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่สถานภาพของเขาถ้าเขามีบุญมากเขาไม่ต้องพึ่งบุญที่พึ่งบุญอุทิศเขาก็จะไม่มารอรับส่วนบุญนี้แต่ถ้าเขายากจนเขาขาดบุญเขาก็จะมารอรับบุญอุทิศนี้ไป คำถามข้อต่อไปนะครับการดำรงชีพด้วยอาชีพการเลี้ยงปศุสัตว์เช่นกุ้งไก่หมูเป็นบาปหรือไม่ การเลี้ยงนี่ไม่เป็นบาปแต่มันก็เป็นส่วนที่จะไปสนับสนุนให้เกิดการทำบาปเช่นถ้าเลี้ยงแล้วไปขายให้เขาเอาไปฆ่าเพื่อที่จะได้เอาไปขายตามท้องตลาดอาชีพอย่างนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ควรทำเพราะจะทำให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้อื่นเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ก็จะให้เป็ดไก่มันเดือดร้อนเพราะเดี๋ยวมันก็ต้องถูกจับไปฆ่าเพื่อที่เขาจะได้เอาไปขายเอาเงินมาดังนั้นเราก็อย่าไปทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้อื่น สงสัยว่าทำไมการสวดมนต์และการทำวิปัสสนาจึงได้บุญครับ ก็บุญที่เกิดจากความสงบนี้ความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงจึงถือว่าเป็นบุญมากที่สุดการทำบุญนี้ก็เพื่อสร้างความสุขใจทำทานนี้ก็ได้ความสุขใจรักษาศีลก็ได้ความสุขใจแต่จะไม่ได้ความสุขใจเท่ากับการนั่งสมาธิทำใจให้สงบหรือการเจริญปัญญาวิปัสสนาเพื่อตัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจอันนี้ยิ่งทำให้เกิดความสุขอย่างมหาศาลขึ้นมา คำถามนะครับไม่ค่อยชัดนะครับการต้องพูดจาหลอกเด็กด้วยเหตุใดไม่ทราบนะครับจะบาปไหมคะ ถ้าเป็นกุศโลบายก็ไม่บาป คำถามข้อต่อไปนะครับพระอุ้มลูกสาวอายุไม่กี่เดือนบาปหรือไม่เป็นผิดหรือไม่ครับ ผิดศีลเพราะว่าพระแต่ต้องเพศตรงกันข้ามไม่ได ้คำถามจากคุณเจษลานะครับเวลาเห็นเพื่อนร่วมงานเห็นเพื่อนร่วมงานเอาเปรียบลูกขอผ่านไปนะครับเขาถามไม่รู้เรื่องนะครับอันนี้คำถามเหมือนกันนะครับประกอบอาชีพเลี้ยงกุ้งเพิ่งผ่านไปนะครับคำถามจากคุณบัวทิพย์นะครับญาติเราเปิดร้านขายของแต่ค้าขายไม่ดีเจ้าของร้านเก่าเขาบอกว่าร้านนี้เคยเลี้ยงกุมารไว้เราไม่รู้เขาหาว่าเราไม่เลี้ยงดูกุมารนี้ลบหลู่เขาทำให้ร้านขายไม่ขึ้นควรแนะนำญาติเราอย่างไรดีคะ ก็อยู่ที่ว่าเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อก็ไม่ต้องไปทำตามที่เขาพูดถ้าเชื่อก็ต้องไปทำตามที่เขาพูด คำถามจากคุณมดงามนะครับผู้ที่ขายกาแฟจะถือว่าขายสิ่งเสพติดมีพิษมีโทษหรือไม ่เป็นสิ่งเสพติดแต่มันไม่มีพิษมีภัยเขาถึงไม่ได้ออกกฎหมายห้ามคือยังมีพิษแต่มีพิษน้อยไม่เหมือนกับสุรายาเมาเหมือนกับยาเสพติดต่างๆที่มีพิษรุนแรงกว่าสารของกาแฟคือการติดนี้มันเป็นการติดเราจะทำให้เราไม่สบายใจเวลาเราไม่ได้เสพมันถ้าเราไม่ติดมันก็ดีเวลาไม่มีเสพเราก็จะไม่ทุกข์กับมัน คำถามจากคุณสุนะครับเวลาเราทำบุญเราอุทิศส่วนกุศลทุกครั้งมีคนบอกว่าอุทิศให้เขาเราก็ไม่เหลือบุญเป็นของเราจริงหรือไม่คะ ไม่จริงหรอกงั้นเขาก็ไม่สอนให้อุทิศกันสิบุญส่วนใหญ่นี้ยังอยู่กับเราอยู่บุญอุทิศนี้เป็นส่วนย่อย คำถามจากคุณวรพัฒน์อยากทราบว่าเวลาบิณฑบาตตอนเช้าเคยได้ยินมาว่าเขาให้มองเห็นลายนิ้วมือแล้วจึงออกบิณฑบาตใช่ไหมครับ สำหรับพระภิกษุในช่วงเข้าพรรษานี้ก่อนที่จะออกนอกวัดได้จะต้องสว่างก่อนไม่งั้นถือว่าขาดการจำพรรษาคือไม่ได้ค้างแรมอยู่ในวัดตลอดทั้งคืนออกไปก่อนสว่างนี่เวลาออกไปบิณฑบาตยังไม่สว่างดีพอกลับจากบิณฑบาตแล้วก็เป็นสว่างเต็มที่นี่เรียกว่าเป็นการวันใหม่แล้วสมัยโบราณนี้เราจะนับวันใหม่ตรงที่ตอนสว่างไม่ใช่ตอนเที่ยงคืนสมัยปัจจุบันนี้เราใช้นาฬิกาเราก็เลยนับวันใหม่หลังจากเที่ยงคืนไปแล้วก็ถือว่าเป็นวันใหม่แล้วแต่ทางโบราณนี้เขาให้ดูดวงอาทิตย์ดูตะวันถ้ายังมืดอยู่นี้ยังเป็นวันเก่าอยู่ยังเป็นกลางคืนอยู่ถ้าสว่างจนเห็นลายมือได้แล้วก็ถือว่าเป็นวันใหม่ถ้าออกไปบิณฑบาต ที่ตอนที่ยังไม่สว่างก็เหมือนกับว่าไปบิณฑบาตเมื่อวานนี้พอกลับมาก็เป็นวันใหม่อาหารที่ได้ก็เก็บไว้ไม่ได้เพราะห้ามเก็บอาหารข้ามคืนยังต้องรอให้เป็นวันใหม่ก่อนแล้วก็ไปบิณฑบาตแล้วอาหารที่ได้มาก็จะเก็บได้ไม่เกินเที่ยงวันแล้วก็ต้องสละไปแต่ถ้าออกตอนกลางคืนยังมืดอยู่ยังเป็นเมื่อวานนี้อยู่แล้วพอไปบิณฑบาตกลับมาเสร็จเป็นวันใหม่แล้วขณะที่บิณฑบาตยังมืดอยู่นี่ก็ถือว่าบิณฑบาตเมื่อวานนี้อาหารที่ได้เมื่อวานนี้ก็ไม่สามารถเก็บข้ามคืนเอามากินในวันนี้ได้ถึงต้องออกบิณฑบาตหลังจากที่มันสว่างแล้วเป็นวันใหม่แล้ว คำถามจากคุณจุ๋มนะครับเวลานั่งสมาธิแล้วตัวเหมือนโยกเอ็นตลอดควรนั่งท่องพุทโธแล้วจะหลุดจากนั่งโยกไหมใช่ไหมคะ อย่าไปสนใจเวลานั่งแล้วก็อย่าไปสนใจเรื่องของร่างกายมันจะรู้สึกอย่างไรก็ช่างมันให้เราอยู่กับคำบริกรรมไปหรืออยู่กับการดูลมไป คำถามจากคุณโมนีนะครับเราจะวางตัวอย่างไรที่ต้องทำงานอยู่ท่ามกลางการแข่งขันเพื่อให้ได้เงินเดือนสูงๆโบนัสเยอะๆหนูคิดว่าหนูพอแล้วถ้าหนูใช้หนี้หมดก็จะออกมาปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังแต่คนที่ทำงานกับมองว่าเราล้าหลังไม่คิดถึงความก้าวหน้าในชีวิตหนูคิดว่าไม่อยากเข้าวัดตอนที่แก่ไม่มีเรี่ยวแรงแล้วไม่อยากมุ่งมั่นแต่หาเงินแล้วมารักษาตัวตอนแก่อยากหาแบบพออยู่ได้ไม่ต้องแก่งแย่งแข่งขันกับใครพระอาจารย์ช่วยชี้แนะการทำงานอยู่ในสังคมที่มีแต่การแข่งขันกันแต่หาความสงบไม่ได้เลย ก็ให้รู้ว่าความเจริญที่แท้จริงนี้เจริญด้วยการปฏิบัติธรรมไม่ได้เจริญด้วยการหาเงินหาทองดังนั้นใครอยากจะหาเงินหาทองแล้วคิดว่าเขาเจริญก็ปล่อยเขาหาไปแต่เรานี้จะหาความเจริญตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้หาก็คือการเข้าวัดปฏิบัติธรรมกัน คำถามจากคุณรัตดาสวดมนต์บทไหนจึงดีที่สุดคะ บทไหนที่เราถนัดที่เราชอบแล้วสวดแล้วได้ความสงบเป็นบทนั้นน่ะดีที่สุด หมดคำถามแล้วครับอาจารย ์มีใครอยากจะถามอีกไหม เดี๋ยวจะให้เวลานั่งคิดสักพักหนึ่งก่อนก็ได้นั่งดื่มน้ำนั่งภาวนาไปเดี๋ยวคำถามก็เข้ามาเองถ้าไม่เข้าเดี๋ยวเราก็จะได้เลิกประชุมกันเพราะคิดว่าญาติโยมก็ฟังกันมามากที่บ้านก็ถามกันมามากจนกระทั่งไม่รู้จะถามอะไรนะ มีคำถามหนึ่งที่ส่งมาทางข้อความครับถามไหมครับอาจารย์เกี่ยวกับการปราชิกอะไรเงี้ยครับอาจารย์ เป็นเรื่องของพระก็อย่าอะไรในการหรอกนะ ครับ ว่าส่วนใหญ่ฟังเป็นญาติโยมฟังกันว่ามา ค่ะวันนี้ที่ท่านเทศเกี่ยวกับว่าตอนช่วงที่เรื่องของความอยากนะคะดูเหมือนกับว่าคือถ้าเราไม่มีความอยากทั้งสามชนิดแล้วเราก็จะ เหมือนจะมีความสุขหรือว่าใกล้พระนิพพานนะคะหรือว่าถึงพระนิพพานทีนี้อยากจะถามว่าคือความอยากเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยเราไม่แน่ใจว่าเราจะทำยังไงให้ความอยากมันเกิดน้อยที่สุดสมมติอย่างเรารู้ว่าเราอยากแล้วเนี่ยเราไม่ทำตามใจมันอย่างเงี้ยเป็นขั้นต้นที่จะพอได้ไหมคะหรือว่ามีวิธีการยังไงที่จะเจาะจงที่จะขจัดความอยากนะคะ ก็ต้องถอนรากของความอยากเนี่ยรากของความอยากก็คือความหลงความหลงที่เห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้จะให้ความสุขกับเราเราก็ต้องใช้ปัญญาแก้ความหลงเอาความจริงก็ว่าสิ่งที่เราอยากมันไม่ได้ให้ความสุขมันจะให้ความทุกข์กับเราเพราะว่ามันไม่เที่ยงเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นของเราเดี๋ยวมันก็ต้องเปลี่ยนไปเดี๋ยวมันก็ต้องจากเราไปเวลามันเปลี่ยนไปเวลามันจากเราไปก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมา ก็คือให้ความรู้มันให้ ความจริง ให้ความจริงมันบ่อยๆมันก็จะความอยากก็จะลดลง มันก็จะเลิกอยากถ้ารู้ว่าสิ่งที่เราอยากเป็นยาพิษเรายังอยากเอามาดื่มนะสมมติถ้าเกิดเขาค้นคว้าวิจัยว่ากาแฟที่ดื่มนี้เป็นเหตุที่ทำให้เป็นมะเร็งเต้านมนี้รับรองได้เลิกดื่มกาแฟกันเยอะแยะเลย แต่เหมือนบางทีเราอยากจะทำดีอะค่ะหรือว่าอย่างเช่นเราอยากจะนั่งสมาธิให้ดีกว่านี้หรืออะไรเป็นแนวทาง อยากแบบนี้ไม่เป็นความอยากที่เป็นพิษเป็นภัยเป็นความอยากที่ดีเป็นมรรคเนี่ยเป็นธรรมะเป็นฉันทะความยินดีในธรรมชนะการยินดีทั้งปวงอันนี้ไม่ได้เป็นตัณหาการอยากบวชการอยากถือศีลการอยากนั่งสมาธิเจริญปัญญาการอยากหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดความอยากเหล่านี้เรียกว่าเป็นธรรมเป็นมรรคเป็นทางสู่การดับทุกข์ไม่ใช่เป็นตัณหาทางสู่การมีความทุกข์แล้วพระเจ้าทรงแสดงความอยากเพียง3ชนิดเท่านั้นที่ให้ตัดไปไม่ได้แสดงให้ตัดความอยากทำบุญความอยากนั่งสมาธิไม่ได้ห้ามคืออย่าไปอยากกินกาแฟอยากไปดื่มสุราอย่าไปอยากเที่ยวอยากดูหนังฟังเพลงความอยากเหล่านี้ให้เลิกเสียความอยากมีแฟนให้เลิกเสียความอยากรวยอยากเป็นใหญ่เป็นโตความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายความอยากเหล่านี้มันเป็นพิษเป็นภัยกับใจให้เลิกมี3อย่างนี้เท่านั้นเองแต่ความอยากอย่างอื่นไม่ได้สอนให้เลิกให้สอนให้ทำให้มากๆสอนว่าการยินดีในธรรมชนะความยินดีทั้งปวงความยินดีก็คือความอยากในธรรมนี่แหละความอยากในธรรมชนะความอยากทั้งปวงเข้าใจยังมีไหมอีกไหม มีครับอาจารย ์ต่อยังไม่มันต้องต่อครับเรื่อย ๆคำถามจากเกณฑ์ปฏิบัติธรรมในสวนนะครับกิจประจำสำหรับผู้ปฏิบัติควรมีการสวดมนต์ด้วยไหมเจ้าคะและการสวดมนต์มีความสำคัญอย่างไร ก็เป็นแล้วแต่ระดับของผู้ปฏิบัติว่าอยู่ในระดับไหนถ้ายังไม่สามารถนั่งสมาธิได้ดูลมหายใจหรือท่องบริกรรมพุทโธได้ก็ใช้การสวดมนต์เป็นวิธีฝึกหัดไปก่อนนั่งสวดไปก็ทำให้ใจเราระงับความคิดปรุงแต่งได้ในระดับหนึ่งแล้วพอใจสงบลงพอสมควรเราก็อาจจะมีกำลังนั่งสมาธิต่อไปได้นั่งดูลมหายใจไปได้นั่งบริกรรมพุทโธไปได้ฉะนั้นถ้าในเบื้องต้นเรายังไม่สามารถที่จะนั่งดูลมได้หรือบริกรรมพุทโธได้ก็ใช้การนั่งสวดมนต์ไปก่อนไม่ต้องออกเสียงก็ได้ นั่งสวดมนต์ไปเหมือนกับนั่งบริกรรมพุทโธไป คำถามจากคุณสิริวัลนะครับหนูสวดมนต์ทุกเย็นค่ะแต่เวลานั่งสมาธิแล้วจิตไม่นิ่งเลยพุทโธตลอดแต่ก็ยังไม่สงบ เพราะว่าเวลาสวดนี้ใจมันยังปล่อยไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่งั้นเวลาสวดนี้ต้องให้อยู่กับการสวดเพียงอย่างเดียวไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆและถ้าจะให้ดีกว่านี้ก็ให้เราฝึกสติก่อนที่เราจะมาสวดก่อนที่เราจะมานั่งให้มันฝึกตลอดวันให้เราหมั่นพุทโธพุทโธไปเพื่อควบคุมความคิดต่างๆไม่ให้คิดในเรื่องที่ไม่จำเป็นจะต้องคิดคิดเท่าที่จำเป็นคิดกับเรื่องงานเรื่องการต่างๆที่เรากำลังทำอยู่ถ้าเราไม่ต้องคิดเราก็อย่าไปคิดอย่าไปคิดเพ้อเจ้ออย่าไปคิดเพ้อฝันอย่าไปคิดตำหนิติเตียนคนนั้นอย่าไปคิดริษยาอิจฉาริษยาคนนั้นคนนี้อย่าไปคิดถึงเรื่องการเมืองการบ้านเรื่องอะไรต่างๆทั้งหลายความคิดเหล่านี้ไม่เป็นประโยชน์ต่อการทำใจให้สงบนี่จะทำนี่จะเป็นอุปสรรคในการภาวนาเพราะเวลานั่งแล้วใจก็จะหยุดคิดไม่ได้งั้นพยายามหยุดคิดก่อนที่เรามานั่งคิดอยู่กับพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆและเวลามาสวดมนต์เวลานั่งสมาธิใจก็จะสงบได้ คำถามจากคุณนางฟ้านะครับเวลาบริกรรมพุทโธชอบลืมคำบริกรรมในบางครั้งและจิตชอบหนีไปคิดเรื่องที่ตัวเองเคยทำบาปพอคิดก็จะทุกข์ใจพยายามภาวนาสวดมนต์นั่งสมาธิไม่ให้จิตมันไหลไปคิดเรื่องที่ทุกข์กลัวตายกลัวเจ็บอยากทราบว่าทำอย่างไรให้พิจารณากายแล้วเกิดปัญญาขึ้นมาได้คะ ก็ยังถ้ายังหยุดความคิดไม่ได้จะไปพิจารณามันก็ลำบากเราต้องหยุดความคิดก่อนต้องมาอยู่ที่พุทโธพุทโธก่อนเพราะถ้าเราหยุดความคิดไปในทางที่ไม่ดีไม่ได้เราจะดึงมันมาคิดในทางที่ดีได้อย่างไรเราต้องหยุดมันก่อนถ้าหยุดมันได้เราก็จะดึงมันมาคิดในทางที่ดีได้เหมือนเวลาเราขับรถไปเราอยากจะยูเทิร์นเราก็ต้องหยุดรถก่อนหยุดรถแล้วถึงเราจะเลี้ยวกลับได ้คำถามจากคุณกนกกรพี่ฝากกราบเรียนถามวิธีเจริญมรณานุสติทำอย่างไรเจ้าคะ ก็ให้นึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆเช่นนึกว่าวันนี้เราต้องตายแล้วเพราะเราไม่รู้แน่นอนว่าเราจะตายเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเราจะต้องคิดว่าวันนี้อาจจะเป็นวันตายของเราก็ได้คิดเพื่อที่เราจะได้ยอมรับความตายแล้วจะทำให้เราไม่โลภไม่อยากได้อะไรต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะเราจะรู้ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องตายแล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆที่ทุกข์เพราะเราลืมตายกันเพราะเราคิดว่าเราจะอยู่กับสิ่งต่างๆกับบุคคลต่างๆเราก็เลยอยากจะให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขึ้นมาเราลืมไปว่าเราเดี๋ยวเราก็ตายพอเราตายแล้วเขาจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็เป็นเรื่องของเขาแล้วไม่เกี่ยวกับเราแล้ว จากผู้ประสงค์ออกนามนะครับคนที่เห็นเราทำบุญเขาจะด่าว่าพระหยาบคายมากๆคนแบบนี้จะได้รับผลกรรมอย่างไรคะ เขาก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากการทำบุญนั่นเองเพราะเขาต่อต้านเหมือนกับคนที่ไม่กินยาเขาก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากการกินยาถ้าเขาเป็นโรคภัยไข้เจ็บเขาก็จะเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่อไปคนที่ไม่ทำบุญเขาก็จะเป็นคนยากจนต่อไปเกิดมากี่ภพกี่ชาติก็จะยากจน นมัสการค่ะหลวงพ่อตะกี้นี้หนูฟังคำถามเรื่องการสวดมนต์นะเจ้าค่ะคือหนูสวดมนต์ทุกวันแต่มีเสียงเพราะหนูมีเหตุอยากให้ลูกฟังด้วยอะเจ้าค่ะหนูผิดไหมคะ ผิดความอยากให้เขาทำนี่มันไม่ใช่เรื่องของเราอยากให้เขาทำก็บอกให้เขาทำ ไม่หนูอยากให้เขาได้ฟังเสียงสวดหนูอะค่ะ ก็ถามว่าเขาอยากจะฟังหรือไม่ถ้าเขาไม่อยากฟังเขาฟังแล้วเขาอาจจะรำคาญก็ได้ ผิดใช่ไหมคะ ก็ไม่ควรที่จะไปรบกวนชาวบ้านนะคิดถึงหัวอกเขาหัวอกเราบางคนจะนอนแล้วก็มาได้ยินเสียงเราสวดนี้ก็นอนไม่หลับรำคาญหูอย่างนี ้คำถามจากคุณเฟิร์นนะครับเวลาภาวนาพุทโธแล้วไม่สามารถจดจ่อกับพุทโธได้คือใจจะไปรู้กายเคลื่อนไหวด้วยขอพระอาจารย์ช่วยชี้แนะ ก็ถ้าอยู่กับกายและอยู่กับพุทโธก็ยังใช้ได้อยู่ถ้ายังไม่ไปคิดเรื่องอื่น คำถามจากคุณโจซินีนะครับเรื่องร้ายๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเกิดจากกรรมที่เราทำมาใช่ไหมคะเพราะบางทีมันก็หนักอยู่เหมือนกัน บางอย่างก็เป็นเรื่องของวิบากกรรมบางอย่างก็เป็นเรื่องของสุดวิสัยเรื่องของเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาของโลกนี้เช่นโลกนี้ก็มีฝนตกน้ำท่วมไฟไหม้แผ่นดินไหวอันนี้เราไม่ถือว่าเป็นเรื่องวิบากเป็นเรื่องของเหตุสุดวิสัยที่เราไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นส่วนเรื่องที่เป็นวิบากก็อาจจะเกิดจากคนนั้นคนนี้ที่เราไม่รู้อีหนุ่ยเนี่ยเขาก็มาทำร้ายเรามาโกรธมาเกลียดเราอันนี้จะคิดว่าเป็นเรื่องของวิบากกรรมมากกว่า จากคุณลิตเติ้ลแคนดี้นะครับเราทำบุญสามารถอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ได้เฉพาะผู้ที่ล่วงลับไปแล้วถ้าเราอยากจะทำบุญให้กับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เราต้องทำวิธีไหนบ้างคะ เอาเงินไปให้เขาสิก็ทำบุญกับเขาเลย จากคุณอนงนุชนะครับงูเข้าบ้านได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเอางูออกจากบ้านแต่เจ้าหน้าที่ใช้วิธีฆ่าให้ตายแบบนี้เราบาปไหมเจ้าคะแต่เราไม่ได้มีเจตนาให้เขาฆ่าต้องการให้เขาเอาไปปล่อยที่อื่น ถ้าเราพูดกับเขาล่วงหน้ากันว่าอย่าฆ่านะช่วยจับไปปล่อยที่อื่นเราก็จะไม่บาปแต่ถ้าเราสั่งเขาโดยที่เราไม่ได้บอกเขาอาจจะคิดว่าเขาเราสั่งให้เขาเอาไปฆ่าก็ได้เนี่ยเราต้องชัดเจนในเรื่องคำสั่งของเราเพื่อที่เราจะได้ไม่มีผลไม่มีส่วนร่วมกับการฆ่าของเขา คำถามจากคุณจุ๋มนะครับพุทโธทั้งวันแล้วไม่สวดมนต์ก่อนนั่งสมาธิผิดไหมคะ ไม่ผิดหรอกถ้านั่งได้ก็นั่งไปเลย คำถามจากคุณโทมี่นะครับนั่งสมาธิมีความสงบทุกครั้งมาต่อเนื่องมีครั้งหนึ่งพบว่าเกิดสภาพว่างๆหยุดคิดโดยไม่สามารถออกไปคิดได้คอยอยู่รู้อยู่พักใหญ่ๆจากนั้นก็ถอนออกมาจนสามารถคิดได้ปกติสภาวะนี้เกิดขึ้นเรียกว่าอย่างไรคะแล้วต้องทำอย่างไรต่อ ก็เวลาจิตสงบก็ไม่คิดเนี่ยก็ถูกแล้วเรียกว่าสมาธิเพียงแต่ว่ามันสงบลึกมากหรือไม่ลึกมันมีหลายระดับด้วยการสงบแบบที่ยังรับรู้ร่างกายอยู่รับรู้รูปเสียงกลิ่นรสอยู่หรือสงบแบบร่างกายหายไปเลยอันนี้ก็มีหลายระดับถ้ายังไม่หายก็ลองพยายามเจริญสติให้มากขึ้นให้มันรวมให้มากไปกว่านี้พอยิ่งรวมได้มากเท่าไหร่จะมีกำลังที่จะต่อสู้กับกิเลสตัณหาได้มากขึ้นถ้าเรารวมได้เต็มร้อยเนี่ยเราจะมีกำลังมากและเวลาเราออกมาต่อสู้กับตัณหากิเลสต่างๆเราก็จะชนะมันได ้คำถามจากนายณัฐกรนะครับหลงตัวเองต้องผิดหรือเปล่าครับ หลงตัวเองก็จะทำให้เราทำในสิ่งที่มันเสียหายไม่ได้ทำให้สิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเราอย่างแท้จริงเช่นเราอาจจะไปทำร้ายผู้อื่นเพื่อที่จะปกป้องรักษาตัวเรา คำถามจากคุณแบงค์นะครับถ้าขณะถือศีล8มีอารมณ์โกรธขึ้นแบบนี้จะเป็นบาปไหมครับ ถ้ายังอยู่ในใจยังไม่ได้ออกมาทางกายทางวาจายังไม่บาปยังไม่ผิดศีล คำถามหมดครับอาจารย์ มีใครอยากจะถามอีกไหมถ้าไม่มีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ